az Egyesület titkára. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek erre a mai eseményre. Röviden elmondanám, hogy mi lesz ma. A civil rádióban már 6 éve megy ez a Nagyvárosi Dilemmák című műsor. Bányai Géza és Konizsia Gábor a szerkesztői. Kezdetben Vidor Ferenc kezdte csinálni. És a várossal kapcsolatos legkülönfélebb témakörök kerültek fel, hogy beszélgetések, azt hiszem, hogy minden műsorban 2 vagy 3 beszélgető partner szerepelt, és úgy gondoltuk a civil rádióval, illetve a Magyar Urbanisztikai Társasággal közösen, hogy erre az évre, havonta vagy 2 havonta, ahogy sikerül összehozni, csinálunk egy sorozatot, itt egy ilyen nyilvános rádiófelvétel, egy beszélgető sorozatot, ebből a nagyváros dilemmából. A téma az lesz, hogy a civilek hogyan tudnak részt venni a város folyamatában. A módszerére kitaláltunk egy kis játékszabályt, hogy ne legyen teljesen parttalan az egész, itt röviden elmondanám. 90 perc lesz nagyjából másfél óra a műsoridő. Meghívtunk beszélgető társakat, akiket mindjárt be fogok mutatni. Ők fogják felvezetni a két műsorvezetőnek, Bányai Gézának és Kolondzsia Gábornak a kérdéseire, ők fognak válaszolni, tehát ők adják meg a beszélgetésnek az alaphangját. Bárki utána, amikor ezek a hosszabb beszélgetések megtörténtek, bárki közbeszólhat, kéz felemelésre, mindenki viszont egyszer, maximum 2 percig beszélhet, és ha retelt az idő, akkor én ennyit fogok tenni. És azt szeretnék, hogyha egy újfajta és nagyon békés vitamódszer vonosodna meg, és szeretnék kikísérletezni ennek a mikéntjét. Úgyhogy ha bármi olyan van, ami sértő, kellemetlen, negatív atmoszférát hoz ide közénk, akkor én fogom ezt az alapcsot, és ilyet fogok tenni, és ezzel megkérem, hogy az aki ilyen felszólalást hoz közénk, az fejezze be. Még egyszer szólhat bárki, hogyha személyesen meg van szólítva és válaszolni szeretne, akkor egy ilyen rövidebb hozzászólást nyitja. Nagyjából ezek a szabályok. Akkor bemutatnám a résztvevőket, tehát akkor menjünk, induljunk innen. Bányai Géza, civil rádió szerkesztője, Rádai Mihály, a Városvédelmi Egyesület elnöke, Ladányi János, szociológus, Miklós Jendre, urbanista, Szülöp Sándor, a Jövő Nemzedékek Országos Gyűlési biztosa, Kolondzsia Gábor, szintén urbanista, a Magyar Urbanisztikai Társaság képviseletében. És akkor kezdődjük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én tisztem a beszélgetésnek a megkezdése talán. Kezembe tartok egy kötetet, amit innen meg itt mutatok, ami előre bocsájtom, hogy itt kapható a Városvédelmi Egyesületnél, ami erről a műsorról, ami a civil rádióra megy, most már 2003 májusa óta szól, illetve az első 26 adásról. Ugye 2003-ban Bányai Géza és Vidor Ferenc kezdték el ezt a műsort. Vidor Ferencet ma beszéltem, hát már ugye nem mai szakértője a világnak, ezért hát meg kell érteni, hogy a gyengékedése miatt most nem tudott eljönni, de bízom benne, hogy a következő adásnál, vagy a következő beszélgetésnél, már adásban gondolkozom állandóan, a következő beszélgetésnél ő is itt lesz, és elmondja, ami a szívét nyomja. Mindazonáltal ő volt ennek a műsornak az állandó szakértője egy hosszú időn keresztül, majd hát eléggé kicsit kényelmetlen elmondani, hogy már több mint 20 éve ismerem Vidor Ferencet, sőt már 25 is megvan az. Mesteremnek tartom őt. Hogy? A 45 éve is. Igen. Nem kell viselkedni. Tény az, hogy hát őt egyik, sőt azt mondom, első mesteremnek tartom őt, és talán ilyen módon, úton módon megtalált engem, hogy bevont az akkor még ő által szerkezett adásba, aztán szinte észrevétlenül csúszott át hozzám ez a műsor, anélkül, hogy ezt konkrétan eldöntöttük volna, és most már a 100. adás is meghaladtuk, ez a kötet a 100. adás elérése nyomán született, már 120 körül tartunk, és minden második héten, szerdán, délelőtt 10 és 12 óra között, fogható a 98 MHz-en, ez volt a reklám helye. Na most idővel egyébként ez az állandó szakértés, szépen lassan Miklós Endrihez csúszott át, aki körünkben köszönthetünk. És magáról a műsorról meg annyit, hogy nehéz lenne felsorolni, és nem is teszem meg, aki mindenki szerepelt a műsorunkban. A jelenlévők szinte mindannyian, de remélhető, hogy mindannyian fognak benne szerepelni idővel. Fülöp Sándor, aki a Zinszky János kollégát küldte, kitűnő műsor volt egyébként az a adás. De mintha annyira sokszínű, annyira sokrétű a város. Tényleg, ahogy a meghívóban is van, hogy a világ egyik legbonyolultabb dolga. Ezért nagyon sokszínű, sokrétű maga a műsor is. És bízom benne, hogy ez a beszélgetés is az lesz, ami ennek a nyomán jött létre, mert amikor ennek a kötetnek a bemutatója volt ugyanez a helyen, a jelenlévő közül sokan akkor is itt voltak, a sikere volt tekintette, úgy gondoltuk, hogy folytatjuk egy más keretben egy kicsit, és rendszerét tesszük. Reméljük, hogy ebből egy hagyományt teremtünk. Ezek a beszélgetések rendszeresek lesznek, hogy műhely beszélgetések, sőt műhely is kialakul ebből, mindenhogy a rádióban is műhely beszélgetések fognak most már a hetedik éve, és mindez nem öncélúan, hanem a város érdekében, és végső soron a város lakói, a város polgárai, az emberek érdekében történik. Talán bevezetőként ennyit szeretnék mondani, és átadnám azt, hogy arról a vonatkozásáról szeretnék néhány szót szólni, ami talán nem annyira nyilvánvaló, de a meghívóból azért kiderül, hogy mi az a dialógus, amire gondoltunk. Az én találkozásom Vidor Ferenccel nem volt véletlen, a Budapest Klubban találkoztunk össze, László Ervinnel sok évig működtem együtt, és Vidor Ferenc is eljött sokszor a rendezvényeinkre, és a holisztikus gondolkodás, a rendszerben való gondolkodás az, ami alapvetően összehozott bennünket. És ez a fajta gondolkodási kör, ez egy egészen újfajta gondolkodási, hát talán azt mondom, hogy mozgalmat indított el, aminek Amerikában az egyik legelesebb képviselője az MIT-ról, Péter Zenge által elindított tanuló szervezetek nem is tudom, hogy mondjam, nem igazán mozgalom, mert ez egy szervezetfejlesztési koncepció is, de rendkívül sokoldalú non-profit szférától kezdve a vállalatokig alapvetően lehet alkalmazni. A lényege két dolog, az egyik az, hogy amikor beszélgetünk, akkor megpróbálunk most szakítani azzal a hagyománnyal, ami főleg Magyarországon nagyon jellemző, hogy vagy valakit szidunk, vagy csak úgy panaszkodunk, vagy egymást megpróbáljuk legyőzni a vitában, vagy pedig öncélúan próbálunk egy gondolatot például elébe tárni az embereknek. A dialógusnak a lényege az lenne az eredeti koncepciója szerint, hogy gondolatok hangoznak el egy-egy hívó gondolatra, vagy hívó kérdésre, és ezeket a gondolatokat mindenki a maga módján a saját gondolatával kiegészíti, hozzáteszi, és nem azzal a célra, hogy legyőzzön egy másik gondolatot, hanem azzal, hogy hozzátegyen, lehet az egy teljesen ellentétes látásmód vagy vélemény is, de nem az a lényeg, hogy ezt az ellentétet most szítsuk, hanem az, hogy ez a fajta gondolat bekerüljön a köztudatba, és a végén a beszélgetést abban a reményben, hát tulajdonképpen sose lehet lezárni, de abban a reményben szakítjuk meg, hogy gazdagodunk a sokféle látásmód által kirajzolódó egy másik fajta képpel, ami tulajdonképpen egy magasabb szintű gondolatot vagy elgondolást képvisel. Meg kell mondanom, hogy sokféle dialógus módszer létezik, és mi most kísérletezünk azzal, ilyen létszámmal tulajdonképpen nem igazán, szóval egy csoportdinamikailag ez nem nagyon jól működik, hogy egy ilyen igazi ilyen dialógus csoportot csináljunk. ezért kell, hogy bizonyos ilyen szigorú szabályokat jobban betartsunk, hisz ezeket kívülről nem kéne egy dialógusban ennyire irányítani. De arra kérem a főbeszélgetésnek a résztvevőit is, hogy ennek a szellemében próbálnak gondolatokat berakni a közösbe. Nem célunk tehát az, hogy egy vitát folytassunk, de természetesen a legkülönbözőbb gondolatoknak helyet kell adnunk. Úgyhogy az a elgondolásom, hogy ezt megpróbáljuk valamiképpen most érvényre juttatni. Úgyhogy kezdjük el. Az első kérdés, aféle felvezetőként úgy lehet megfogalmazni, ugye most már édesztava 20 éve van demokrácia Magyarországon. Mert azt mondták, hogy a népi demokrácia volt, hát mindegy, szóval a demokrácia. És 20 évvel ezelőtt, hát jelenlévőket körbe tekintve, a túlnyomó része felnőtt feljelte meg, az eufóriára én meg emlékszem a reményekre, hogy milyen nagy bizalommal és milyen nagy örömmel hát fogadtuk a változásokat. Főleg azért, mert úgy gondoltuk, hogy most végre a mi énként tehetjük ezt a várost, ezt az országot, igazán felszabadulhatnak az alkotó energiák, amelyek addig lefolytva voltak, mert minden meg volt határozva, mert semmilyen nem lehetett beleszólni, és így tovább. És ugye eltett 20 év, rengeteg civil szervezet alakult, rengeteg kör, klub, stb. Ez most már szabad. De az a kérdés motoszkál bennem, hogy eredményét tekintve mennyiben befolyásolta valóságosan a város életét az, hogy most már lehet szerveződni, bele lehet szólni, és konkrétan akár térhetünk minden Budapestre, hiszen itt vagyunk, mennyire befolyásolta Budapest életét azt, hogy itt lehet civil szerveződéseket alakítani, lehet, be lehet tényleg valóságosan szólni a város életébe a folyamatokra. Mennyire hatásos ez? Mik a tapasztalatok most már az elmúlt 20 évet tekintve? Nem tudom, ki szeretnék kezdeni. Talán... Mihály? Én kezdjem? Igen, mert te sokat szóltál bele. Én azt tudom erre a kérdésre válaszolni, hogy mennyire tudunk beleszólni, mint civil szervezetek a város dolgaiba, hogy egyre kevésbé. A rendszerváltás eufóriájában még Buza Péterrel például azt gondoltuk, hogy ha már sikerült elérnem azt, hogy minden utcatáblán szerepeljen annak a városnegyednek a neve, ahol az utca van. Ez egy ősi hagyománya a városnak, tulajdonképpen úgy értem, közmunkák tanácsi hagyománya, az legyen újra életben. Arról beszéltünk, hogy milyen érdekes lenne, hogyha a fővárost úgy vezetni a testület, amely vezeti, hogyha a város részek érdekei megnyilvánulnának a városban. Ma már a kerületek érdekei csak önmagukban nyilvánulnak meg, gyakran a főváros érdekeivel ellentétesen nyilvánulnak meg. Nagyon sok múlik azon, hogy melyik kerület milyen pártpolitikai vezetésű, mi intézhető és mi nem. Szóval kétféle dolog felé hajlok, és ez a bevezetőben is elhangzott gondolatra válaszolnám, hogy egyrészt kezdünk menni közben, miközben beszélünk az egyre nagyobb általánosságok felé, másrészt pedig az egyre szűkebb egy-egy projektre koncentráló dologra. Mondok ilyet. Most szerveztek Tosics Ivánék a Dunáról egy konferenciát a Makadámba. Két hölgy beszélt, én körülbelül 20 perc már elmentem, mert ez az amerikai típusú vetített szövegeknek a felolvasását egyrészt elképesztően unom, másrészt azt, hogy semmi konkrétum el nem hangzik, hanem hogy hogyan kell, és akkor a nemzetközi, és akkor volt ilyen, hogy stakeholder, és így gondolkoztam azon, hogy mi lehet a stakeholder, hogy fressen hozzák-e, vagy félig sütve, hogy mit jelent a stakeholder, és annyi angol szó volt, hogy gondoltam, hogy ez nagyon fontos lehet a Duna-Manchesteri és San Franciscói szakaszait illetően. Egyszerűen képtelen voltam fölnőni a feladatig, hogy én ilyen általánosságban gondolkodjak. A másik meg a konkrét ügyek, hogy hiába dumáltunk, útörőáruház lebontva, mögötte a 100 éves étterem, mint legöregebb pesti lakóház második legöregebb háza, Ráltanoda utca 8 lebontva. Beszélek, mint Kasszandra, a Hősök tere akkor is szét lesz barmolva az egyik oldalon, míg a másik oldalához nem nyúl senki. Tehát egyszerűen ülök a tervtanácsokba, egy a Nagymező utcába úgy lebontják házat, mint a pincs, csak a külső falai maradnak. Itt beszéltünk az Ötvös utca 10, ahol lakott a Budapesti Városvédő Egyesület. Felismerhetetlen mára, mert minden egyes négyzetcentiméternyi járdaszegélykőért harcolni kell. Ha a biciklések érdekei fontosabbak, akkor mostantól kezdve nem elég, hogy a bevásárlóközpontok elszívták Budapest belvárosának bevásárlóforgalmát, ma már meg sem lehet állni a Múzeum körúton, a Vámház körúton, mert a biciklők mind a két oldalon biciklizzenek, ennél fontosabb nincs is. A Margit hídnál emlékszem arra, hogy csata folyik, nem tudom, hogy ma már hol tartunk, hogy a déli oldalon legalább hadd olyan biciklisább legyen a szélen, hanem lehessen gyalogolni és így ránézni Budapestre. Mindig egy érdek valahol megjelenik, azaz egy érdek, mint konkrét ellenfél, mint vitapartner. Működik is innentől kezdve, attól függően, hogy melyik kutya erősebb, aznak van igaza. És annak megfelelően folyik a világ sora. Ma ott tegnap volt egy fantasztikus győzelmem, készül 56-os emlékművet állítani a 12. kerület, amelynek 4 éves ciklusra a kultúrás bizottságába valahogy bekerültem, és elmondtam több ülésen egyfolytában, hogy nem lehet emlékművet állítani úgy, hogy azt mondják, hogy emlékszobrot állítunk. Mondom, mert emlékszobor című gondolat nincs, az emlékművet lehet ragozni, de érzem, hogy a kerület ki akarja kerülni azt a konfliktust, ami a Turulmadárral keletkezett, hogy ne kelljen a fővárosnak, ami egyébként jogos törvényi passzus, hogy emlékművet a Budapest területén a fővárosnak jobbá kell hagynia, mert különben ugye a Király utca páros és páratlan oldalán két ellentétes politikai irányzat képviselője fog egymással szembenézni, Vas Albert és Rabnódi, vagy Horthy és Kumbéla, ahogy tetszik. Szóval ez így nem működik. És ezért van egy a törvényben, az önkormányzati törvény, egy ilyen passzus, hogy a főváros hagyja ezt jóvá. És senki nem értette, hogy mit akarok, így keresztül ment a dolog, amíg 13-án föl nem hívtam a kerület polgármesterét, és azt mondtam, hogy értsd meg, Zoli, ez így nem mehet, és egy 56-os szobrot akartok állítani, egy emlékművet, azt a főváros jóvá fogja hagyni, semmi akadálya. 15-i dátummal jelent meg tegnap a bizottságban az előterjesztés, ha benne van az a mondat, hogy emlékmű, és hogy a főváros elé terjeszti Pokorni. Tehát egyszerűen ez a rád, de annyi dumálással jár, annyi erőszakkal, egy ilyen primitív dolog, a főváros fölfüggesztette saját utcanevezési törvényét, arra van rendeletét, hogy az alsó rakpartot átkeresztelje, érdemdús emberekről. A Budapest című folyóirat vezércikke most erről szól, szerint számítógépből kifolyólag, nem akartam mondani, hogy tollamból. Szóval a dolog ott tart, hogy ezért bármikor föl lehet függeszteni egy saját rendeletet, bármikor át lehet tágni a saját szabályokat, mert egy politikai érdek, mert egy politikai gondolat úgy gondolja. És most bedobtam egy-két kabicsot, gondolom, a vízbe, hogy gyűrűzzék. Ez a problémám, hogy egyrészt túl általános, amiről beszélünk, Budapest szíve, a Duna program, ilyen dolgokról, és közben arra gondolok, hogy milyen furcsa lesz, lásd Budapest szíve, ha átjövök az Erzsébet hídról, és ott lesz egy lámpás csomópont a tövében, a gyalogos aluljáról be lesz tömve, hogy fölül menjenek át lámpás keresztezésbe, zebrába az emberek, és az Erzsébet hídra fölkanyarodni csak lentről lehet majd, és vissza is csak felé lehet menni, és hogy aki délről jön a fővárosba, az egészen a parlamentig nem tud fölkanyarodni, mert a Roosevelt téri fölhajtást is át fogják építeni, hogy ne legyen. Én ezeket az apróságokat, amik egy város életét befolyásolják, nem tudom elég érteni, és amikor még a 7. kerületi polgármester mellettem ült egy bizottsági ülésben, és nem másút, akkor mondtam neki, mikor az 5. kerület elkezdte lezárni a saját választópolgárainak megbecsülése érdekében a különböző közterületeket, csak gyalogos program számára. Akin azt mondtam neki, hogy most az lenne az okos, ezek után szélsebesen lezárná a Veselény utcát, a Dohány utcát, a Madách Imre utat és mindent a gyalogos forgalom, meg a Kertész utcát is, mert akkor az ő választói is boldogok lennének, hogy csak a saját autó az hazamehet, mindenki más takarodjon. És akkor az összes többi kerülettel is ezt meg lehet csinálni, és igaz, hogy nagyon jó gyalogolni a városban, csak egy nem igaz, hogy nem lehet távlatosan gondolkodni ugyanakkor. Gondoljunk a Kossuth híd bontása idején tervre, hogy Budáról át lehet jönni egy föld alatti úton az Erzsébet térre. Milyen politikai helyzet van ma? Elképzelett, hogy egy ilyen több éven át megvalósítható programot jóvá hagyjon egy testület Budapesten? Kizár dolog. Gyorsan lezárni egy utcát, újrakövezni, baromi sok pénzt költeni az újrakövezésre, az igen. De az, hogy legyen hol egy mély úton közlekedni, mint Párizsban, vagy Sydneyben, vagy keletkezik valami átfogó szervezési gondolat, erre borzasztó kicsi az esély. Buzza Péter vezetve egy csapat írja a város helytörténetét, azt könyvekben, folyóiratban mindig hozzáférhetővé teszi. Időnként megszólalunk, mint egyesület, mint 15 Budapest egyesületet összefogó, amennyiben néha sikerül egy közös ügyére összefogni néhány egyesületet Budapesten. A Podmanicki Páholy, próbálunk időnként cselekedni itt-ott. Van, aki az Erzsébetvárosba tüntet, van, aki a postaládákért. A helyzet ma én szerintem rosszabb, mint volt a rendszerváltás előtt ebből a szempontból, mert akkor legalább volt egy ilyen remény, hogyha együtt vadászott az ember egy pártfunkcionárissal, akkor lehet, hogy győzött. Ma erre nincs mód, mert másképp alakul a világ. Szépen. Kifolytatnám, Lalány János. Igen, az a rendszerváltással kapcsolatos gyönyörű illúzióknak, Én tudom, hogy ez egy mikrofon, azért beszéltem hangosan. Gyönyörű illúzióknak az egyike volt, hogy a civil kontroll, és ez egy olyan város lesz, olyan ország lesz, ahol a civilek és civil szervezetek belebeszélhettek abba, hogy mi történjen, és akkor sokkal inkább az fog történni, mint ami addig történt. Na most ezt erősítette ezt az illúziót az, hogy amikor két rendszer között voltunk, tehát amikor az előző rendszernek a szabályszerűségei már nem érvényesültek olyan erősen, és a következőnek a szabályszerűségei még nem alakultak annyira ki, mint ahogy mára kialakultak, akkor volt is valami tere a civil szervezeteknek és a civil kontrollnak, és bizonyos győzelmeket el is értek. Mára tökéletesen világos, hogy ez a civil társadalom ebben a politikai berendezkedésben ez ugyanannyira csak egy hivatkozási alap, mint mondjuk a proletárok meg a proletár szervezetek voltak a proletár államban. Az a kevés civil szervezet az felbomlott, vagy a ügyeletes megélhetési civileknek a zsákmányául esett, ugye ami a rendszerváltás előtt volt, az a kevés ember, aki ezekben a szervezetekben jól végezte a munkáját, az vagy elment politikusnak, vagy visszament a szakmájába, vagy elment az országból, vagy meghalt Majdzsugorba, és így tovább. Egyszerűen elfogytak a színvonalas civilek, és civil szervezetek vannak, én soha nem számoltam meg, de valószínűleg a sokszorosa van, mint 1909, mint amennyi 1990-ben volt. De hát ezek megélhetési civilek, és a politika egész rövid pórázon tartja ezeket a civil szervezeteket, kezdve azzal, hogy a parlament megfelelő bizottsága osztja a pénzt a számukra, folytatva annál, hogy mindegyik politikai szervezet akkor is arra használja a civil szervezeteket, egyébként a tudományt is, amikor és amire akarja, és hát úgy is néz ki ez az ország, és úgy is néz ki ez a város. Budapesten rosszabb a helyzet, mint a többi városban, a már említett kétszintű önkormányzatiság miatt, mert azért valami kontrollja mégiscsak van egy vidéki városban egy polgármesternek, ahol az egész város az egy egység. De itt, ahol ez széthullott 23 kiskirályságra a város, itt semmilyen kontroll nincs, és azon kívül az a magyar kapitalizmusnak az még egy ilyen furcsa sajátossága, hogy minél színvonalasabbnak kellene lenni egy városrésznek, minél fontosabb területen van egy városrész, annál igénytelenebb dolgok épülnek, mert semmilyen ellensúlya nincs annak, hogy ugye itt nagyobb pénzekről van szó, hogyha fontosabb helyen foglal el egy városrészt. Ennek semmilyen civil kontrollja nincs, és semmilyen állami kontrollja nincs praktikusan, és hát ezért sokkal jobban kihasználják mondjuk azokat a területeket, sokkal nagyobb a beépítési százalék, és sokkal silányabb épületeket építenek, mint a kevésbé színvonalas területeken. Tehát még egyszer mondom, ez a civil kontroll ez ebben a formájában biztos, hogy nem működik. Nagy különbség még az is, hogy a rendszerváltás előtt mindenféle disznóságok történtek, de legalább szégyelték magukat időként ezek a politikusok, hogy a disznóságokat csinálnak. Ez a rendszerváltás után is így volt valameddig. Ma egyszerűen nem lehet olyat mondani, és nem történhet olyan, amitől akár szégyenérzetet éreznek ezek a politikusok, és hát most, hogy időként rács mögé kerül egyik-másik politikus meg önkormányzati potentát, ezzel kapcsolatban is van egy ilyen rossz érzésem, hogy ez is inkább a választási kampányhoz kapcsolódó valami ez, mint valami megtisztulásnak legalábbis a kezdete, de hát majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Egy, az érdekeltségbe csak annyit, hogy a rendszerváltás előtt azon múlott a siker, hogy előbb kapsz egy Trabant vagy Wartburg kiutalást. Most ugye egy egész gyárra, bányára lehet szert tenni, autópályokat lesz jóra, egészen másban megy a játék. Kiutalásokat hol? Én mindig kérdezem. Miklósi Endre? Én is a rendszerváltáshoz kanyarodnék vissza, pontosabban annak az előjátékához. Emlékszem még rá, amikor 89 nyarán itt járt idősebb Bush amerikai elnök, az időtájt sok reménységet tűztünk az amerikai demokráciához, hadd ne kommentáljam, de mindesetre így volt, és akkor hatalmas tömeg fogadta őt a Kossuth téren, és a Bush a következőket mondta a magyaroknak, hogy kedves magyarok, vegyék tudomásul azt, hogy a demokrácia az egy nagyon időigényes dolog. Hatalmas tapsot kapott erre a kijelentésére, de attól tartok, hogy nem igazán értették meg, hogy mire volt. Én speciálisan forgatta magamba a szavait, arra gondoltam, hogy valóban nagyon időigényes lesz a dolog, mert ez azt jelenti, hogy minden fontos érdemi dolgot meg kell beszélni az érintett emberekkel. Tudjuk, a demokráciának ez volna a lényege, nem az, hogy négy évente jogunk van bedobni egy papírlapot egy dobozba, hanem az, hogy nagyjából próbáljunk beleszólni mindenbe, amiben csak lehetséges. Azért meg kell mondanom, hogy az idő, tehát egy 89 táján nem volt teljesen illúziós ez a remény. Most már látjuk, hogy miért szabadultak fel a civilek. Ez, ami már előtte elmondott, de még nem és már nem. Volt egy ex-lex állapot, amiben mindenki bizonytalanná vált egy pillanatra, senki sem mert erőből félre söpörni a civileket. Aztán utóbb, ahogy konszolidálódott ez a, hát mondjam, új rendszer, amit nép nélküli demokráciának szoktunk becézni, azóta aztán kutyát nem érdeklik a civilek. A városfejlesztési szempontból ilyen jellegzetes megszólásokat tudnék idézni, mint egy hajdani kerületi polgármesterét, amikor a civilek egy beépítést nagyon kifogásoltak, akkor azzal lőtte le őket, hogy van 2 milliárd forintjuk? Nincs? Na akkor tűnjenek ki, mert ez annyit. Ennyi. Ennyi a civil. Tehát most már így se tartunk, nem kell élvenni. Egy újabbkori állambölcsünk azt mondta, egy ilyen nagyszabású civil tüntetése, na majd megunják, azt hazamennek. Bölcs megjegyzés, kit érdekel? 4 évente bedobom a cédulát, nagyjából mindegy, hogy hová dobom be, azt ezzel le van tudva az egész. Most, és a civil mozgalmakra egyébként hadd mondjak annyit, hogy tulajdonképpen nem lett kevesebb a civil mozgalom, és azt mondjuk, a Jánostól némileg eltérően azt tudnám mondani, az sem biztos, hogy a civil mozgalmak objektíve kevesebben dolgoznak. Eredményük objektíve jóval kevesebb, de a munkájuk nem. Bár egyébként szörnyen elveszi az ember kedvét, nem is az a pénztelenség. Szóval ahhoz, hogy valami szakmai kérdéshez érdemben hozzá tudjak szólni, ahhoz komoly munka kell, és ma, amikor éppen, hogy meg tud élni az ember, és nem okja fenek a nadrágját, marra ne ér rá mindjárt munkát végezni ilyen intenzitással, de ezt még mindig elvégzik. Nem, ez nem jutakod. A gond ott van, hogy minek. nem törődik fel a kutya sem. Semmiféle érdemi szankcionálása nincs a dolognak, senki nem visz figyelembe, kiröhögnek, semmiben veszik. Na, az a néhány civil szervezet, amelyik még mindig csinálja, nem veszíti el a kedvét és tüntetnek és mindenféle, minden tiszteletet megérdemel. Mert egyébként a tüntetés azt tudom mondani, hogy nem jó. A tüntetés meg a népszavazás az mindig azt jelenti, hogy homok szóródott a gépezetbe. Normál esetben nem tüntetni kellene és nem népszavazni kellene, normál esetben pont az kellene, hogy az adott nagy horderű döntést egy társadalmi vitát folytatni. Egy országos döntés van az országban, egy fővárosi döntés van a fővárosban, egy kerületi döntés van a kerületben. Na ez az az a bizonyos időigényes dolog, amiről a boldog út amerikai elnök beszélt nekünk, és ez az, amit tulajdonképpen ne vett figyelembe senki, akinek módja volt arra, hogy ne vegye figyelembe. Úgyhogy igazából véve ez, hogy vannak civilek és dolgoznak a civilek, ez egyúttal azt is jelenti, hogy a helyzetük még nem egészen reménytelen. Reménytelen csak attól válik, és attól válhat, hogyha folytatódik az a kurzus, hogy a civilek le vannak ejtve. Tehát most itt két dologra gondolok. Az egyik az a indolencia. Nem érdekeltek. A másik azért ennél mélyebb, ez azt jelenti, hogy sajnos a magyar közigazgatás nincs berendezkedve arra, hogy fogadja a civil szféra véleményét. Ez innentől fog a rendszerhiba, tehát itt nem a politikus rosszakarat vagy nem törődömsége az, hanem az, hogy nincs erre kidolgozva a megfelelő intézményi rendszer. Hát én, mint az államigazgatás hajdani kiszuperált dolgozója, azt tudom mondani, hogy mindenek előtt és mindenek fölött ezt a rendszert kellene kiépíteni ahhoz, hogy a civil szféra valóban hatékonyan működjön, de hogy ezt hogyan lehetne kiépíteni, abban most nem akarok belemenni, hanem túlságosan hosszú. Na, akkor ez egy tökéletes végszó volt, de most Tudor Sándor kérem föl, hogy szóljon hozzá, és erre is talán reflektálunk. Két dolgot szeretnék, a civileket és a településrendezésnek a rendszerét, és hogy ez a kettő, hogy jön össze, ezeket szeretném így megvitatásra ajánlani. Ugye azzal én is egyetértek, hogy voltak a mézes hetek a civil mozgalom elején, valóban a régi uralkodók már nem voltak elég erősek, az újak még nem ahhoz, hogy ezt megakadályozzák. Tehát a 90-es évek első felében a környezetvédő civilek, akiket én ismerek, nagyon komoly eredményeket értek el, kodifikáltak. Tehát a környezetvédelmi törvényt, a környezetvédelmi kódexet nagyon komoly civil befolyással és vagy a tartalmán is látszó civil befolyással sikerült csak összehozni még 95-ben is. A második szakasz ugye a 90-es évek vége, ennek az évtizednek az eleje, ahol véget értek a mézes hetek, és már egy kicsit a korlátozás, a szigorítás, ugye, egy-két ilyen mesterséges botrányát, jó, hol nincsenek csirkefogók nyilván közöttük is, és ugye 1%-os törvény azért még segített, de már egy csomó korlátozást behozott, tehát itt egy picit gondoljunk bele, hogy volt egy egyesülési törvényünk, két-három oldal volt, és minden benne volt. Ugye, ha most akarnak egy civil szervezetet működtetni, akkor kötetnyi, valóban ilyen kötetnyi a civilek számára ajánlott ilyen kézitáska jogszabályokból, tehát hallatlan nehéz. De sajnos jött egy harmadik hát szakasza is a civil társadalom fejlődésének, az pedig kifejezetten egy ellenséges viszonyulás a hatalom és a gazdaság részéről, tehát a civileket kiáltották ki, mint a gazdasági fejlődés kerékkötői, elsősorban a környezetvédelmi civileket, és ezért az utóbbi években nagyon komoly jogi korlátokat állítottak a civil részvétel elé. Jegyzem meg, ez másfél azt is jelenti, hogy 20 év alatt annyira megerősödtek, hogy már komoly legyőzendő ellenfelek, tehát azért aki egy környezetvédő szervezetek országos találkozójára eljön, idén lesz a 22-dik, én eddig egyen nem voltam csak, az azért 600-700-800 lelkes fiatalt lát, tehát ami a környezetvédőket illeti, a semmiből, vagy hát egy-két ilyen dísz civilből azért egy több ezres és nagyon szépen rétegzett, ugye a mainstream, ahogy mondani szokták, a you know mainstream, hogy mondják azt, szóval, hogy nehéz. A stakeholderek. Igen, ugye, na, tehát a stakeholderekből áll össze, Tehát, hogy mondani azt magyar, hogy mainstream? Hát magyarul beszélünk, akinek irodája van, meg titkárnője. Tehát az a fajta civil. Szokták őket megélhetési civilnek csúfolni. Én nem mondanám ezt. Jó, nyilván olyan is van. Többnyire kialakul most már egy ilyen karrierváltás, hogy egy darabig civil vagyok. Kapcsolataimat, egyfajta szakmai tudást, egy holisztikus szakmai tudást, azért ebben ez az előnye a civilnek, kiépítek, és utána esetleg másutt helyezkedek el, ez egy teljesen egészséges, természetes dolog, megélhetési civil, és akkor a kedvenceim azok pedig a grassroot elnézést. Tehát a helyi ad-hoc környezet, a latin se jobb, hát nem tudom, nehéz ezt kiiktatni. Szóval ezek a helyi csoportok, az együgyű csoportok, akik együgy kedvéért jöttek létre, nagyon hatékonyak tudnak lenni. Hadd soroljak néhány ügyet így már az elmúlt másfél évben a mi irodánk gyakorlatából. Például a 15. kerületi MÁFTE, szerintem többen ismerik. Ugye egy helyi önszerveződő, abszolút így a földből kinőtt csoport nagyon-nagyon kemény ellenfele volt ott. Igen. Lehet velük nem egyet érteni, de hogy nem lennének hatékonyak, azt nagyon nehéz mondani. Belső Erzsébet város. Elnézést, hogy közbeszólok, a MÁFTE baráti körre az egyesületnek, ez egy csoportja, az elnökük éppen itt ül fent a környezetvédelmi csoportnak a megvezetés. Milyen jól tettem, hogy dicsértem őket. Sajnos nem hallottam. Jó. A Belső Erzsébet város, ugye? Ott is ugye társaságra lehet azt mondani, hogy nem, nincs igazuk ebben abban, de hogy nem lennének hatékonyak, vagy hogy nagy Isten nem léteznének, azt nagyon nehéz lenne mondani. Kamaraerdő, ez viszonylag kisebb port vett föl, de ott is a helyi kiskert tulajdonosok álltak össze egy kamaraerdő védő, környezetvédő egyesületé, és fantasztikusan megnehezítették az önkormányzatnak azt, hogy kisíbolja ezt a területet, és valami nagyvállalkozónak odaadja. Lehet, hogy a végén elbuknak, de nagyon keményen küzdenek. Szóval ez az egyik oldal. A másik oldal a településrendezés. Hát ugye volt itt egy ilyen centralizációs, decentralizációs inga. Sokan mondják azt, nem tudom kinek mi a véleménye erről. Szélsőséges véleményeket nem fogalmaznék meg benne. De hát ugye nyilván volt egy olyan helyi önkormányzat, ugye, ahol nem volt önkormányzat, tehát mindent megmondtak nekik fölülről, és hát valószínűleg egy picit átlendült abba az irányba, hogy hát igenis minden helyi kérdést oldjanak meg a helyiek. Hát nem tudom, szóval ezzel nagyon sok fejfájásunk van, nem biztos, hogy egy újra centralizáció oldaná meg ezeket a dolgokat, de ténykérdés, hogy a helyi önkormányzatok előtt hát szinte semmilyen korlát nincs. Tehát lehet alkotmánybírósághoz menni, az jogosult arra, hogy megsemmisítsen egy településrendezési döntést, ami jogszabály. A jogszabály nagyon nehéz, hogy jogellenes legyen. Alkotmánybíróság az egyedül, amit tehet. Hiába van fölötte országos rendezési terv, megyei, sőt ugye itt a budapesti régióban az agglomerációs törvény, pityet hánynak rá. Ugye itt most a Pátyi ügy, látjuk, hogy nem érdekli őket, hogy az oly kevés dolog maradt benne az agglomerációs törvényben. Annyira kilúgozták. De az az egy benne maradt, hogy hát egy könyörgöm, legalább 200 méter sávot hagyjunk a települések között, hogy mondjuk Üllő déli részétől Telki északi részéig ne egy egybefüggő ilyen gyönyörű falanszter alakuljon ki. Nem, ez se lehetett. És meg fogják hozni, úgy tűnik meg fogják hozni ezt a rendeletet, ne is beszéljünk a beépítési százalékról, de ott is egy nagyon komoly civil ellenállás azért van. Tehát a település, erről lehet vitatkozni, hogy mennyire jó az, hogy helyi önkormányzat mindent visz, mindent dönthet egy jogszabállyal. Beszéljünk róla, én ezt javaslom. Na ez nagyon örülök, hogy ez a téma fölmerült, ugyanis gyakorlatilag átvisz abba, amit szintén nem lehet elmenni mellette, ezen a helyen, ahogy úgy, hogy ezek a település rendezési tervek, mint olyanok, ugyancsak a 20 évet tekintve, mennyire határozták meg a város fejlődését, mennyire érvényesültek, illetve mi érvényesült valójában a város? Ugye már a Sándor elkezdte ezt a témát. Bocsássak meg, hadd mondjak még egy gondolatot, szeretnék én is szólni. Mert én afféle ilyen együgyű civilként ülök itt, ugyanis én szakmailag kívül állok a város urbanistáknak a körén, és a városért dolgozók körén, de a szándékomban és a erőfeszítéseimben természetesen nem. Ellenben nagyon is foglalkoztat az a gondolat, 30 éve én non-profit szférába tevékenykedem, tulajdonképpen jószerűen nem is komolyan nem is csináltam mást, hogy az a vélemény, ami ennek a legalsó szinten álló civilnek a véleménye, az miként képes érvényesülni. És én úgy látom, hogy az egyik oldal az, hogy vannak bizonyos feltételek, amik ezt segíthetik. Milyen például mondjuk az 1% a pályázatok, ha nem tudom micsoda, nagyon sok minden, egy egyszerűbb törvény, ami ehhez segít, stb. Stb. De van egy olyan dolog, amit nem lehet a törvénybe leírni, és amikor éneket hallok, hogy Budapest ugye tipikusan egy ilyen orvosi lova az együttműködés való képtelenségnek azáltal, hogy 24 önkormányzat van, ugye 23 kerület meg a főváros, és ezek gyakorlatilag törvényileg mindegyik független a másiktól, nagyon kevés szálon működnek igazán jól össze. De az ilyen szituációk éppen arra ösztönzik az embert, legalábbis engem arra ösztönöznének, hogy ilyenkor úgymond az asztalra csapják, és azt mondják, hogy oké, ha a keretek nem alkalmasak, akkor van egy másik fajta dolog, az pedig az emberi szinten való együttműködés. Tudik, azt senki nem akadályozza meg, és nem akadályozta meg az elmúlt 20 évben sem, hogy a kerületek egymással és a fővárossal ne köthettek volna bármilyen szakmai szövetséget, és ne csinálhattak volna bármit. De valami mégis hiányzik, és ezért már egy kulturális kérdés, én úgy látom, valami hiányzik mindannyiunkból, és valószínűleg ez a Bush-féle hosszú változásoknak a problémája. Hiányzik belőlünk az, hogy élni tudjunk, hogy tudjuk azt, hogy hogyan lehet élni ezekkel a fajta jogainkkal, ugyanis vannak egész egyszerűen alapvető emberi jogaink, amikkel akkor is érhetünk, hogyha ez a törvények tulajdonképpen ezt nem támogatják, hogyha a politika rendszer ezt nem igazán támogatja. Hisz azon a szinten, amikor én érvényesülni akarok a előírt úton, akkor nagyon sokszor kaphatok pofont. Én azt kutatom, és legyen ezek a kérdésnek a kiegészítése, jó, és akkor így folytassuk tovább, hogy hogyan, mit kéne még megtanulnunk ahhoz, vagy megtanítani, de én az a gyanúm, hogy megtanulnunk ahhoz, hogy ez át tudja ezeket a korlátokat törni, amiket itt tulajdonképpen több hozzászóló fölvázolt, és amire én magamban azt mondom, hogy ennek emberileg nem lehet akadálya, hogy szembe menjek vele, és másképpen csináljam. És én hozzáteszem, én vagyok az együgyű civil és naiv idealista ebben a kérdésben, de remélem, hogy... Éza, eszembe jut egy konkrét eset a felvetésével kapcsolatban. Néhány év, amikor a Roosevelt téren egy mélygarázs készültek építeni, egy ősöreg fa van ott, még él is virul, de már kicsit rozsdott állapotban, ezt a fát el akarták onnan távolítani. Nem akarták. Na most az történt, hogy a Lányi András oda bilincseltette magát egy darabig, hogy ilyen módon... És azóta nagyon jól megélepült. A tüntetését. Na most én azt mondtam neki, hogy alapjában véve így ez olyan szűk dolog önmagában egy fakivágás ellen fellépni, hogyha nem nézzük azt a meghatározó okot, a milyen és ilyen fejlesztéseket kényszerít ki, és nem tudjuk az okot megszüntetni vagy korlátozni, akkor ilyen egyedül fellépésekkel elérni az éget világon nem tudunk semmit se. Úgyhogy ez viszont sajnos innentől fogva egyszerű honpolgárnak a nézőpontja és lehetőséget olyan messzire meghaladja, hogy tulajdonképpen hozzá sem tud szólni. Jelen esetben én tudnék mit mondani a belvárosban épített mélygarázsokkal koncepcionális elrendésre kapcsolatban, de hosszú lenne elmondani, Budapest egészének a fejlesztését érintő témakörre maradjunk annyiban. Én szeretném, hogyha a példatáradból ezt a fát kivágnád, mert hogy ez teljesen hamis, ez a történet. Olyan fához láncolta oda magát a barátunk, amit senki nem akart bántani, senki nem akart kivágni, viszont azóta erre hivatkozva lehet rengeteg európai és magyarországi támogatást kapni, hogy ő mentette meg a Roosevelt-er fáit, és arra egy egész védegyletet lehetett alapítani erre a kezdőtőkére. Hát a lányomatás egy buznyi eurót nem kapott már elnézést. Nem ő személy szerint a védegyletet. Bocsánat. Meg szeretnék kérni, hogy ezt csengőt, igen, nyom meg. Jó, én azt szeretném, tehát ez a példa az nem jó, és ezt nem szeretném civil szervezeti példaként. Másról akartam beszélni. Jó, oké. Arról, hogy valóban az ügyek fontosak, tehát engem sokkal jobban érdekelt az, hogy a Biatorbágyi idat hogy lehet megmenteni, amikor funkciómentes, tehát hogyan lehet azt a kis első magyar Erzsébet-tér hidat megmenteni, amikor kiúzzák arról a föld alatti vasutat, és így tovább, rengeteg ilyen példa van. De a civil ügyek itt ma ugyebár a fontosak, ezért van itt Fülöp Sándor, tehát én most mondanék három olyan dolgot, amin mindenképpen el kéne gondolkozni, hogy az általánosságok felé vigyük a hétköznapi problémáink felől a dolgot, ami nem konkrétan Budapest érbe ez esetben. Az egyik az, hogy minden áldott alkalommal, és ebben egy ombudsman beleszólása talán segíthet, irtózatos mennyiségű adminisztrációt kell folytatni. Tehát az, hogy ez az egyesület, mint a miénk mondjuk létezik, hogy ez a címe, hogy van neki adószáma, ezt minden évben, minden pályázatnál, minden elszámolásnál nem a változást, ha van, kell bejelenteni, hanem minden akkor újra és újra ugyanazokat a papírokat be kell szerezni, ugyanazokat az igazolásokat, ugyanazokat a irtózatos mennyiségű adminisztráció van minden adózási és minden pályázattól való indulási kérdésben. A másik. A civil szervezetek elosztása. Ez az NCA megindulásakor jól látszott, ott voltunk. Az egyikünk beült abba a társaságba, ahol a kultúra és sport volt, és teljesen elvérzett, és a műemlékvédelem, bocsánat, teljesen elvérzett, mert hiszen annyi sportszervezet van, mind gondoljuk végig, hogy hány egyeslet és hány egyesletnek hány alszervezete, hogy szóba nem került, hogy támogatáshoz hozzájuthatna bármelyik a kultúra területén működő szervezet adott. Ezt kihangsúlyozom, mondom, természetesen nyilván egy részlet lehetett nyerő. A másik, ami környezetvédelem és az épített környezetvédelme volt egy csapatban, ott szóhoz nem jutott az épített környezet, mert a környezetvédelmi szervezetek olyan sokan voltak, és én megdöbbentem ezen az első ülésen, mert egyrészt fölkértek az első vagy második ilyen környezetvédelmi tanácskozásnak, hogy vezessem egy ülést, és kiderült, hogy az összegyűlt kb. 18 ember az 40 szervezetnek a tagja. Megjelentek itt, és kiderült, hogy mindenki, aki hogyan növesszünk fát az Alföldön szervezettől és a bányász békák problematikájával foglalkozott, ez mind tagja volt a levegő munkacsoportnak és fordítva, és teljesen természetesen ugyanazokat az előre el volt döntve, hogy kit jelölnek a NCA tanácsába, szóhoz nem jutott senki más, hogy ott a helyszínen, mintha az a Fias Népfront összezárt. Tehát az NCA-nak ez a működési problematika és pénzosztó szerepe ma bizony problematikus. Szeretném, hogyha erre odafigyelnénk. Már, és a harmadik, amit akartam mondani, az 1%-ok. Az 1%-ok, majdnem azt mondtam papok, az urrak, a papok, mint mixák. A helyzet az, hogy az egyházak 1%-a ki van véve, miközben a kedvenc példám ugye, hogy a Mátyás templom tetőcserepeit a valamennyiünk pénzén, az állam pénzéből cserélik, új zsolnai cserepekre, közben, ha bemegyek, 700 forintot fizetek a kapuban, és a leszedett cserepeket adómentesen értékesítik 3200 forintért. Ez egy kicsit sok úgy egyszerre támogatásilag az egyik oldalon. A másik oldalon civil szervezetnek nevezünk mindenkit. Az óvodát, az iskolát, az állatkertet, a múzeumot, a színházat, mindenkit. Egy időben Kerény Imre hangján hangzalcolt, mind a kis és nagymadácsban egy oldalon, el ne felejtsük az 1%-ot a színháznak adni. Nem lehet. Az állami és önkormányzati vezetési intézetmények által létrehozott alapítványok nem civil szervezetek. És nincs másik 1%. Egy nonsens, hogy egy ilyen civil szervezet, mint ez, képtelen legyen a fűtését megcsinálni, vagy a portált kicserélni, amiért kapunk a pofánkra reggeltől estig, mert hogy néz ez ki? 60-as évek ízlése. Ugye, amikor akkor építették, akkor ez volt a divat, hogy nem lehet pénzt szerezni a civil szervezeteknek, a valódi civil szervezeteknek, az állami és önkormányzati fenntartásos szervezetek sokkal nagyobb propagandát tudnak az egyébként az önkormányzat és az állami szervezet pénzéből kifejteni a civil szervezeti támogatáshoz, akár koldulva a portán, a kirakatban, a plakáton, akár ezerféle módon, és én nem tudom, hogy lehet-e ezt az 1%-ot 2-1%-kká szétválasztani. De ha 0,5-0,5-re szétválasztják, már jól járnak a civil szervezetek, mert a civil szervezetek pénzét bizony elviszik a különböző kulturális, iskolai és óvodai és egyéb és muzeális alapítványok, mert azok ugyanebben a kategóriában működnek. Szóval ez problematikus, és ez a három dolgot mindenképpen szükségesnek tartom. Arról beszélünk, hogy az ombudsman itt van, és foglalkozhatunk olyan dolgokkal, ami a civil szervezeteket szerte az országban egyaránt sújtja. Adány János. A két korábbi kijelentésre szeretnék reagálni. Az egyik az az, hogy kooperálnunk kellene jobban. Hát ebben ugye nagyon nehéz vitatkozni, mert persze mindig kooperálnunk kellene. De akkor, amikor az teljesen világosan lehet látni, hogy a kialakult szervezeti rendszer tökéletesen hibás, hát akkor nagyon nehéz azt mondani, vagy nincs sok értelme azt mondani, hogy kooperáljuk vele, mert nagyon megtanultunk kooperálni ebben a helyzetben, azt is tudjuk, hogy kell kijátszani, hogyan kell kibújni belőle, és így tovább, és így tovább. Szóval ezt most lassan meg kellene változtatni, eltelt 20 év, mondjuk ez a kerületi önkormányzatos díj, ilyen a világon sehol nincs, Varsóban volt, 92-ben rájöttek, hogy ez elhibázott dolog, és azonnal megszüntették. Ilyen sehol a világon nincsen. Evel a másik kijelentésre, amit Ombudsman úr mondott, ahhoz szeretnék kapcsolódni, hogy ez centralizáció, decentralizáció kérdése. Sajnos sokkal nagyobb a baj. Ez nem egyszerűen egy túlzottan decentralizált rendszer, hanem ez egy rossz koncepció, egy hibás koncepció mentén decentralizált rendszer. A magyar önkormányzati rendszer az egy harmadik utas gondolatból származik, egy valami érthető módon Magyarországon mindig, amikor volt 5 percre azt hittük, hogy szabadság van, akkor megpróbáltuk valami olyan rendszert csinálni, ami különbözik a szovjet rendszertől, meg a nyugati rendszertől is különbözik. És hát ez is valami olyan rendszer, ez a magyar önkormányzati rendszer. Ezt most nincs idő kifejteni, én ezt már 90-ben leírtam, és azóta akárhányszor leírtam. Ez úgy rossz, ahogy van. Önkormányzat, nem gazdálkodó szervezeteknek vagyont adni, és azt várni tőlük, hogy ebben tulajdonos módjára gazdálkodjanak, abból csak az történet, ami a 7. kerületben történik, meg mindenhol máshol is történik. Egyébként csak a polgármester történetesen nem volt a fővárosi közgyűlésnek tagja, úgyhogy azért nem lett letartóztatva. De ugyanezt történik gyakorlatilag mindenhol, anélkül, hogy bagatalizálni szeretném, ami a 7. kerületben történik. Tehát ez egy rossz, elhibázott koncepció. Aztán nem egyszerűen arról van szó, hogy fejetlenség van, hanem arról van szó, arról a gondolatról van szó, hogy a várostervezés az egy kommunista trükk. Ugye, semmilyen tervezésre nincsen szükség. Még a Schneller Pista, amikor nem volt ilyen radikális, mert még alfőpolgármester volt, meg főépítész volt, akkor zseniálisan kifejtette, hogy mi nem akarjuk megmondani, nem is tudjuk ebbe a gyorsan változó világ megmondani demokratikus körülmények között, hogy mi történjen a városban, legfeljebb azt tudjuk megmondani, hogy mi ne történjen, hát azt se tudták megmondani, de ez a gondolat, hogy nem kell megmondani, hogy mi történjen, ez egy mélységes tévedés, ez egy nagyon-nagyon súlyos tévedés, itt nem egyszerűen túlzott decentralizációról van szó. Na most, hogy ez a dolog miért nem változott 20 évig? Mert azt mondjuk rendben van, hogy azonnal nem alakult ki egy egy tökéletes rendszer, hát ilyet még senki nem csinált, hogy valamilyen, bármilyen puhácska diktatúrából, de mégis valami demokráciát, meg tervgazdaságból, piacgazdaságot, hogy ez miért ilyen stabil 20 év után, és ez miért rosszabb, mint amilyen volt az elején, pedig az elején is nagyon rossz volt. Hát ez nagyon komoly érdekeket szolgál, hogy ebben a városban ilyen fejetlenség van, hogy ebben a városban mindenki azt csinál, amit akar, hogy ebben a városban semmilyen átláthatósága nincs semminek. Ez nagyon komoly érdeke. Na most ebben a felállásban civilek csinálhatnak dicséretes dolgokat, mi is most egy nagyon szép emléktáblát fogunk elhelyezni, meg ilyeneket tudunk csinálni, de látom, hogy egyre inkább beszűkül az a mozgástér, amit mi tudunk csinálni, mert sokkal erősebbek, egyre erősebbek és egyre kevésbé kontrolláltak az ellenfelek, úgyhogy anélkül, hogy itt valami lényeges változás történne, nem hogy javulás nem képzelhető el, de a dolgok, a helyzet további romlása sem állítható meg, ezt gondolom erről. Azt nem tudom, kiegészítem, hogy nem tudom, tudjátok-e, elnézést a jelenlegők tudják-e, hogy az építési igazgatásban két jelentős változás állt be az elmúlt időszakban, mégpedig az illetékes minisztérium kezdeményezésére. Eddig volt ilyen, hogy egy négyzetméternél nagyobb felületen valami változást csinál valaki, például kihelyez egy óriás reklámot, vagy mit tudom én, az engedélyt kell kérni, megszűnt. Se kerítés átépítéshez, se homlokzathoz való hozzányúláshoz nem kell mostantól építési engedélyt kérni az építési hatóságtól. Ez ismerő a hazai homlokzatok és kerítések helyzetét, rettenetes mit indukál, és a műanyag ablakban érdekeltek, műanyag nyilázárok értékesítésben érdekeltek ügyeibe sem szólhat bele mostantól hatóság. És a másik pedig, amit még nem ismerek részletesen, egy bizonyos értékhatár alatt nem kell hatási engedélyt kérni, tehát innentől annyi a nem csak az útmenti kereszteknek, de a kisállomásoknak, a gazdasági épületeknek, mind olyan épületnek, ami esetleg egy kultúrtörténeti értéket képvisel Magyarországon. Ez a két változtatás olyan mértékben képviseli a befektető érdeket és kevéssé az ország fenntartható fejlődését, szó a fenntartatóban, hogy egyszerűen én komoly tragédia előszelét látom, és hogyha mód lenne befolyásolni a kormányváltás után a kormány, akkor azt mondom, na ezt vonja vissza. Mert egyszerűen itt most ez fog szabadulni, még nem érezzük, de el fog szabadulni az őrület. Hát igen, Ladányi János végszavazott nekem. Szerintem ez így megy, hogy az önkormányzati és a civil dolgot így párhuzamosan tárgyaljuk, és akkor én most először az önkormányzatira szeretném folytatni, ahol Ladányi János abba hagyta, hogy hát nyilván addig fog fönnmaradni ez az önkormányzati rendszer, amíg lesz mit ellopni. Tehát mondjanak nekem egy olyan, elég sokan vagyunk a teremben, mondjanak nekem egy olyan önkormányzati akciót, amikor az önkormányzat rájött, hogy van egy területe, egy épülete, vagy egy zöld területe, ami mondjuk jelenleg értéktelenebb, de mondjuk belterületbe lehet vonni, tehát egy készfeltartással meg lehet tízszerezni az értékét, vagy hát városi példát is lehetne mondani, és akkor ezt az akciót az az önkormányzat, amelyik nem létezik, tehát nincs ilyen Magyarországon, ezt az önkormányzat mondjuk a saját hasznára, úgy értve a közösség hasznára vitelezte ki. Ha egy példát mondanak a 20 év alatt erre, mondjuk vannak ilyen mitológiai, meg bibliai ugye példázatok, példabeszédek, amit biztos sokan jobban tudnak, mint nálam, hogy egyetlen egy igaz ember, egyetlen egy igaz önkormányzatot mutassanak a 20 év alatt, és akkor az önkormányzati rendszert esetleg mondjuk meg lehetne menteni, meg a bennük levők lelkét, de nem, hát ez volt a norma, ugye az eredeti tőkefelhalmozás. Nyugodtan a 90 évi 65-ös törvény, az önkormányzati törvény mellé nyugodtan a 88 évi 7-es, elnézést, hogy jogász szokás szerint még számokkal is dobálózok, ugye a társasági törvény is épp azt szolgálta, hogy hát uraim, szabad a rablás, aki élelmes, az most szedje meg magát, és ez nyilván amíg lesz még mit hát elsíbolni így a közvagyonból, addig valószínűleg az önkormányzati rendszer alapstruktúrája nem fog változni. Ami a civil ellenállás lehetőségeit, ugye visszatérve kérdésedre, hogy mit kéne megtanulni, hogy ezeket a végtelen bonyolult, nyilván nem véletlenül bonyolult településrendezési folyamatokat meg lehessen érteni. Ugye nekünk volt két szlogenünk, hogy tisztázás és hálózatépítés, tehát nyilván kell egyrészt egy borzasztó buldog szívóság, nagyon sok civil szervezet ennek, ez kifejlesztette ezt a képességet, én úgy látom, akikkel az elmúlt 15 évben kapcsolatom volt, nagyon sok van közöttük, aki igaz, hogy nincs meg az a három diplomája vagy akadémiai tagsága, ami mondjuk a jól fizetett ellenfeleknek megvan a beruházó oldalán, de mégis az utolsó kis sajtcédulát is összeszedi, rendszerezi, megy, kérdez, és tisztázza a dolgokat. Lehet, hogy évekig tart neki, nagyon sok példát tudnék erre mondani, de a végén ő lesz a tudás birtokában, és innentől kezdve nagyon veszélyes lesz, és ugye a hálózatépítéssel folyik ez a dolog együtt. Tehát olyan kapcsolatokat alakít ki közben, olyan sok embert megkérdez, és olyan sok embernek a bizalmára számít, és olyan sok emberben megbízik. Tehát én ezt egy nagyon jó folyamatnak gondolom. Én is látom persze, hogy van gond a civilekkel, sokszor elfogultak, meg hangosak. Bolond is valószínűleg az átlagnál több van közöttük. Van, amelyik már egyébként tevékenység közben bolondult meg, tehát azért ezt úgy azért ezt a javára kell írni. De minden esetre én nagyon komoly erőt látok a civil szektorban, ami például így az önkormányzati ügyekben sokszor segít. Van, hogy ideig, óráig, de vannak azért győzelmek is. Elnézést kérek, hogy közveszek, most egy órája beszélgetünk. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül most, de lassan rá kéne térni, hogy biztosan az itt ülőknek is van hozzászólni valójuk. Szigorúan két percre, de majd nem tudom, mert esetleg ennek a második körnek már megfelelésre kérdezik, hogy nem tudom, adjanak addig szó, és utána a valóban. Nem? De. Mondom, hogy nincs. Jó, akkor viszont tényleg következik az, amit magam is gondoltunk, megbeszéltünk, hogy kétperces hozzászólásokat, illetve kérdéseket, akinek valamilyen szívét A csengő az összetűzések elkerülése végét a kalapács között időkérni. Tessék. Akkor tessék, kinek van az eszünk? Szeletki Szilárd vagyok, az első kerületi önkormányzathoz választottak be bizottsági elnöknek már a 90. októberében. 16 évig voltam ott, és egy sikertörténet van, amit szeretnék azért megosztani, hogy a társasházak felújítását 95-től úgy visszük, hogy 50-80 vagy 100 milliót ad a önkormányzatunk, ami elég kicsi, akkor, hogyha a másik felét ők leteszik a társasház, és segítünk, hogy a fővárosból is megkapják a támogatást, ami 20-40%, és így sikerül sorra-sorra felújítani a társasházakat, ez még most a legutolsó alkalommal is megy, és így szépítik a kerületet. Ez egy sikertörténet, amihez nem kellett mondjuk veszekedni a többi önkormányzattal, de még egy kérdést bedobnék. Amikor megválasztottak bennünket, láttuk, hogy van ott a Csalogány utca, jó széles utca, és az volt az elképzelés, hogy itt majd egy közúti út átmegy a Duna alatt, és segítünk arra, hogy nem a hidakat tömjük el. Most látjuk azt, hogy mindenki szenved attól, hogy a Margit híd, a Szabadság híd le van zárva, és aki Óbudáról jön, az fél órán keresztül ér el a Lánchídig az autójával, és ez meg ott van szélesen, két épület van csak, ami belóg ebbe a széles helyre. A mentők éjszaka, én ott lakom, szirénázba mennek, mert nem tudnak előre haladni, amiatt a két épület miatt, de a többi az jó széles, tehát erre nem gondol senki a város részéről, hogy ezt megcsinálják. Szerintem egyszerűbb lenne, mint a föld alatti megcsinálni, ami szintén fontos volt, de egy közúti átmenetet megcsinálni ott, ami volt már ilyen terv. Ezt szerettem volna még bedobni, hogy gondolkozzunk el rajta. Köszönöm. Először nézzük meg, hogy akarja valamit hozzáfűzni. Én szeretnék. Pont Erzsébet vagyok. Idáig a civil szervezetekről beszéltünk, de én úgy gondolom, hogy ha hatóságok jól végeznék a dolgukat, akkor tulajdonképpen a civileknek ülni kéne egy fotelba, és tapsolni, hogy na igen, van egy jó építész hatósági munka, és azok minden egyes építési engedély kiadása előtt megnézik, hogy ezt lehet, ezt nem lehet, és akkor a város rendben lenne. És nagy szerkezeti kérdésekben van egy olyan okos emberekből álló bölcsek tanácsa mondjuk a fővárosban, aki azt mondaná, hogy igen, ez a bizonyos csalagút, ugye, aminek ez volt régen a neve, ami átvezet ugye a Duna alatt, és aztán kivitt volna valamikor ugye a hármas autópályához, és egy szükséges szerkezeti vonal, hogy erről majd valamikor döntés születik és beszélünk. És akkor kérlek szépen, én megkérdeztem, egy ilyen nagy dunai hajózás volt, főépítész, mindenki ott volt, hogy hát nem lenne szó már erről a fontos szerkezeti lépésről. És akkor az illetékes fő szakmai akárki megkérdezte, hogy hallottatok ti már, hogy miről beszél ez a nő? Így. Mellesleg 10 éven keresztül olyan beosztásban dolgoztam, hogy hát némi áttekintésem volt erről. Még csak nem is tudott róla. Na most... Ez volt a kérdés, hogy nagy szerkezeti és építési engedi ügyekbe hogy dőlnek el a dolgok? Valagyűjt vagyok. Környezetvédelmi szakértő, és több, én is több civil szervezetnek vagyok a tagja. Nem 40-nek, de néhánynak. Hát pontosan azért, igen, mert az a néhány, aki először is mondjuk tudja artikulálni a többieknek a szándékát, az őket, minket becsalnak több szervezetbe, hogy segítsünk nekik, főleg, hogyha szakemberek is vagyunk. Tehát megvan ez a bűnünk, hogy valóban esetleg több szervezettel dolgozunk együtt, méghozzá országos szinten, sőt most már Kárpát-medencei szinten is. Amit igazán szerettem volna mondani, az az, hogy valóban a civil szférát elárasztotta a gazdasági, benyomult a gazdasági szféra és a politikai szféra is. Ugye tudjuk, hogy milyen botrányok voltak, hogy néhány alapítvány az politikai tevékenységet végzett valójában. De hát igen, meg kell, szóval magunknak kell vigyázni arra, hogy ez ne így legyen. Magunknak kell kiharcolni azt, hogy a civilség az maradjon civilség, hogy az NCA környékére ne menjenek a 200 millió forintos éves költségvetésű szervezeteket. Ezt kikérjük magunknak. Szóval itt most az NCA-nak meg olyan fórumokat létre kell hozni, hogy a rendszer, vagy a mostani kormányváltás az fokozatosan egy ilyen öntisztulást is lehetőleg hozzon végre, ha lehetséges lesz, hogy mi is az a civil, mert valóban, ahogy Rádai Mihály mondta, nem tudjuk finanszírozni az állami tevékenységet. És egyébként kaptunk egy olyan ígéretet, nem tudom megmondani, hogy hány éve, hogy az 1% 2% lesz. És lent pedig 0,1. És így is nevetséges, hogy az egész büdzséből összesen 1%, amiről dönthetnek a magyar állampolgárok, a 13 ezer milliárd forint éves költségvetés. Egyszerűen nonsense, hogy itt tartunk a demokráciával, hogy kiszúrják a szemünket egy 1%-kal, ahova rátelepedett ugye az állami szféra. Marta László vagyok. Én azt szeretném mondani, hogy még mielőtt ilyen nagy tervek, hogy ki dönt meg, hogy dönt, nekem véleményem szerint Budapest rendbetételének az első feladata lenne a Fővárosi Közmunkák Tanácsának a megalakítása. Szerintem ez az első pont, amit meg ki, és utána lehetne aztán tovább osztani a dolgot. De ameddig ez nem valósul meg, egy független szakértői testület, és akkor nem lennének ilyen szörnyű tervek meg. Szóval a fővárosi közmegtartása, ezért kellene az összes civil szervezetnek mindenkinek összefogni, ezt meg kell alakítani, és utána lehet aztán, szerintem megvan a meder, utána már lehet folyatni a folyamatokat. Köszönöm. Ennyi. Ehhez egyetlen egy mondat a közmunkatanácshoz, hogy a műsorainkban és ebből következően, ebből a kötetben is ceterum cezionként ismételgetjük ezt, hogy ezt meg kéne alakítani, hogy mekkora szükség lenne rá, hogy nélkülözhetetlen. Voltak egy bizonyos kezdeményezések, néha elég meglepő helyeken, mint a építészkamara, és egész egyszerűen esélyt nem látjuk ennek, és ez rendkívül szomorú tényként urakozik, ugyanis ez egy lehetőség lenne valóban. Minden, hogy 70 éven keresztül kitűnően működés, ami érték Budapesten, annak a túlnyomó része akkor jött létre. Hát valóban egy ilyen szerületen nagyon nagy szükség van. Elnézést kérek, szeretném tisztázni ezt a dolgot, mert ez időként félreértéseket szül. A közmunkák tanácsa nem a közmunkák intézését szolgálja, hanem és nem csak fővárosi kompetenciákban áll össze, ezt próbáltam már ma is mondani, és mindig mondom, hogy az országos szervezetek, tehát akkor minisztériumnak mondták, vagyis az egész miniszteri, összes minisztérium, tehát a miniszter tanács régi fogalmazás szerint miniszterek összességének a fővárosi fejlesztésekkel kapcsolatos elképzeléseit, a főváros részeinek fejlődési elképzeléseit együtt kezeli és együtt próbál lépni. Teljesen mindenki, ezt Madár Imre sugárútnak hívjuk, vagy későbbiekben, amiről sokszor beszéltünk, ez a bizonyos csalagút, amit én úgy mondtam, hogy a Kossuth út helyén lévő alagút. Ezek a dolgok akkor működhetnének, ezt is elmondtam, hogyha hosszú távon lehetne gondolkozni, és ebben a városban is nem csak egy ciklus idejére. És egy kérdés még, ami ezekben a kérdésekben, amit az Erzsi is említett, ez a akik intézik az építési ügyeket, ezek a tervtanácsok. A tervtanácsokban kérem építészek ülnek. Időnként a hajam szála égnek áll, mert teljesen mindegy, hogy miközben ennek a fővárosnak vannak ugye kilátó pontjai fönt, másoknak meg nincs, mert lakos városok esetleg, hogy teljesen mindegy, hogy az a bizonyos tervező négyszögletes alaprajzú, ellipszis alakú alaprajzú, kör alakú alaprajzú, vagy milyen előkarcolót visz be az Árpád hídhoz, az mindig dicsérettel megy tovább. Teljesen csak legyen. És azt kell mondanom, hogy ha nem vagyok ott, ezt egyik nagy győzelmemnek érzem, akkor azt a bizonyos sárga színű, aranyszínű házat hozza ki a zsűri döntése első helyezettre a Clark Ádám téren, aminek nincs ablaka, és aminek a pincéjében van a konyha, az emelet, fönn legfősebb emeletén az étterem, és az egész szállodában egy lift van. Szóval azt hoztam, mert az építészeti szempontból érdekes volt. Na most ez abszurd, hogy a város egyes kérdéseiben a város rendezés szinte ott sincs, a város koncepcionál, ha úgy tetszik, civil szervezet nyisek ott, építészek döntenek ezekben a kérdésekben, az építési engedélyeket pedig len, gondolkozunk a Calvin téri balhéval, kerületekben adják ki. Nem a főváros adja ki, kerületek adnak építési engedélyeket, és nincs fellebezés a fővároshoz, mert a fővárosnak építési ügyekben semmilyen kompetenciája nincs. Fellebezni kizárólag a köztársasági meghízathoz lehet, és az csak jogi kérdések szempontjából vizsgálja. Az, hogy az Erzsébet elé el lehet-e rakni keresztbe mondjuk egy szalagházat, ha ez jogilag megy, akkor mehet. Az, hogy egyébként a városban ez hogy néz ki és megoldás, ad-e a közlekedésre, vagy a lakhatóság, vagy bármire, ezt a köztársasági megbízott hivatala nem fogja ellenőrizni. Ezért ez a fajta két szint, ami ezen a területen van, teljes mértékben ellentétes azzal, amit a főváros, hogy mondjam, szeretők fejlesztési érdekei megkívánnának. Ez egy nagyon rosszul kitalált rendszer, és alig ha fog változni a közeljövőben, és hozzáteszem azt, hogy amikor ilyen pesszimistákat mondok, akkor mindig azt gondolom, hogy hát bizony annak idején azt mondtuk, hogy nézzünk a térképre, a Szovjetunió csapatai sose fognak kivonulni Magyarországról. Hát ha történik valami változás ezen a téren is. A közmunkák tanácsának az volt tulajdonképpen a közjogi alapja, hogy az ország általánosan felelősséget vállalt a fővárosáért, ennek megfelelően mindenféle komoly pénzekkel támogatta a fővárosnak az ilyen-olyan fejlesztését, ami éppen szükségesnek látszott, és természetesen teljes körű beleszólást igényelt magának abba, hogy ezeket a pénzeket adja. Mint hogy én is beleszólást igényelek bármiben, amihez pénzt adok. Na, most ez a rendszer teljesen felbomlott, iszonyú pénzeket kap a kormányzattól a főváros. Na, hadd mondd csak egyetlen dolgozó aktót és a kedvéért. A közlekedési vállalatot több mint 30 milliárd forintot támogatja a kormányzat évente. Ennyi beleszólása nem volt abba, hogy a közlekedési vállalat mit csinál. Hát azóta már tudjuk, hogy mit csinál. Szóval a dolog lényeg az, hogy ez például az egyik elem, hogy meg kell teremteni azt, hogy aki a pénzt adja, az bele is szólhasson, hogy mire adja, és ezek a bizonyos fővárosi nagy projektek, amiket meg kellene csinálni, ezek semmilyen másféle módon nem jöhetne létre, kizárólag így. Kizárólag is úgy, hogy valaki a kormányzatból, legyen akár a pénzügyminiszter. A pénzügyminiszter által nagyon bunkó, mert csak pénztárcája van, de legalább az van, akinek még pénztárcája sincsen. Még a mérleget sajtja össze, hogy mennyibe kerül és mennyi a haszon belőle, az még annyit sem. Úgyhogy nem egy jó dolog, hogyha pusztán pénzügyi szempontból nézzük, de a semminél még az is lényegesen többet ér. Most a kormányzat 20 év volt ennyit nem foglalkozik azzal, hogy mire költik a pénzt, hanem önti bele számolatú négyes mellett minden fenékbe a milliókat és a százmilliárdot. Nekem van egy állandó probléma, amikor hallgatom ezeket a beszélgetéseket, most már sok éve a nagyvárosi dilemmákban, és ez pedig az, hogy azt kutatom magamban, és a kérdésemben is ezt szoktam firtatni, hogy vajon a nekünk, akik végül is kiválasztja, ha egy demokrácia, akkor elvileg valakik választják azokat, akik valamilyen hivatalt be fognak tölteni. Ha ez így van, vagy így lehetne, és úgy tűnik, hogy az alkotmányunk szerint ez így lehetne, akkor a választáshoz is kellene valamilyen fajta, hogy mondjam, szakértelem. Tehát a civil kontroll és a választásnak a minősége az azon múlik, hogy én, mint egyszerű polgár, mennyire vagyok tájékozott abban, ami körülöttem történik. Mi is már olyan körben ülünk, ahol az átlagnál tájékozottabb emberek vannak és szakemberek, de van másik 8 millió ember, aki esetleg nem tud a szólamokon túllépni, és azt választja, amelyik egy rekláma számára. Bocsáss meg, ez egy teljes naivitás, amit mondasz. Igen, mert biztos. Most gondolj arra, hogy hány olyan ember van, aki jelenleg betölt helyeket bizottságokban, felügyelőbizottságokban, igazgatásokban, önkormányzati, kerületibe vagy fővárosiba, és ezek mondjuk nem fognak bejutni legközelebb ezekbe a szervezetekbe. Hány olyan ember van, akinek kell valami külsős bizottsági helyet adni, külső felügyelő bizottság, hogy eltartsa magát. És ma állítom, hogy a fővárosi bizottságokban, most a kerületekről nem is beszélek, ott is ennyire van a rálátásom, nem ül olyan ember, akit azáltal annak a bizottságnak a témaköre igazán érdekelne. Az szerint ül bent, hogy őt melyik pár delegálta, és az szerint szavaz. Engem megdöbbent az, hogy abban a kerületben, ahol a kulturális bizottság volt vagyok, egy A betűnek a megváltoztatása egy emléktáblán, tehát ha fölösleges nyelvészetileg mondjuk, az sem megy, mert a polgármester leküldi azt a táblát, itt tessék jóvá hagyni, és a többség, mert az a dolga, szavaz. Ennek a leghíresebb története a Mitnyan Gyurinak, aki már nem polgármester. A kerületben a zöldbékás, pirosbékás szavazása, ez annak idején meg is jelent újságban. Ha a zöldbékát tartja fel, akkor az ő többsége szavaz igennel, a pirosbékát akkor nem, mert ennyi. És az a szükség, hogy a bizottsági elnökök a szomszédban ülő, tehát mellette ülő ügyosztályi embertől kérdezi meg, hogy mi is a következő napi rendi pont, mert nem érdemes fölkészülni se. Minden le van írva, csak szavazni kell. Ilyen egyszerű. És hol a civil kontroll? Sehol természetesen. Ez egy nagyon érdekes dolog. Szerintem a környezetvédő civilek bibliája az az Orhuszi egyezmény. Egy holisztikus rendszert kirajzoló, fantasztikus, nem is tudom, hogy nemzetközi jogban ilyen hogy jöhetett létre. Tehát ez valami egészen csodálatos pillanat volt 98-ban, meg előtte két évig hosszú pillanat. De ennek a rendszernek ugye információhoz jutok, beleszólok, gyakorlom a jogaimat, és jogorvoslathoz jutok, Ennek van egy fontos kiegészítése, ami szerintem a te kérdésedre egy picit a választ megadja. Ezt úgy mondják, hogy nem nagyon van magyar megfelelője, mert sajnos a magyar szakirodalomnak annyira nem volt fontos, hogy még csak nem is magyarították. Ez a capacity building, a részvételnek képesítés, én így fordítom, nem biztos, hogy korrekt. Ugye lehet kritizálni, hogy aki választ, az sült bukó. Lehet kritizálni, hogy csak az érzelmei vagy. Ugye a szakértői oldalról sok mindent mondhatunk, holott a felelősség rajtunk van, mert meg kell tanítani részt venni. Tehát nyilván egy hivatalnok, ugye a hivatalnok állandóan panaszkodik, hogy jönnek ide, föltartanak, és hát őt azért fizetik, hogy adjunk ki olyan anyagokat, amiből aztán a választók megfelelő módon tudnak tájékozódni, és nem hülyék, eldöntik, csak hát az információt elzárják elő. Jó, egy általánosabb, és aztán valami praktikusabbat is azért csak kell mondani. Szóval ugye civil társadalom nélkül nincsenek civil szervezetek. Ez egy olyan ország, ahol szinte senkinek nincs egy fillér megtakarított pénze, sőt az emberek az autójukat, a lakásukat és az és tovább, ki tudja még mi minden, a külön a keresetük, de a harmadik állásuknak arra a pénzére vették föl, vagy vették, amit még meg se kerestek, és rettenetesen elcsodálkoztak akkor, amikor jött egy válság, és ezek a pénzek nem jöttek be. Na most akkor, amikor az emberek ilyen mértékben nem függetlenek az államtól, mellesleg talán a legmagasabb Magyarországon az aránya az állami alkalmazottaknak, ugye az egyik legalacsonyabb a foglalkoztatottság Európában, és ezen belül a legmagasabb az arány az alkalmazottaknak. Tehát, hogyha az emberek ilyen mértékben nem függetlenek az államtól, hát akkor azon kell csodálkozni minden nap, hogy milyen sok civil szervezet van, és ezek milyen hihetetlenül nagyszerűen működnek. Úgyhogy addig, amíg ebben változás nem lesz, addig nem lehet nagyon reménykedni abban, hogy ez jobb lesz, ezt gondolom. De azért azt is gondolom, hogy van néhány dolog, amit üzembiztosan tudjuk, hogy rossz, és amit meg kéne változtatni. Hát én nem szeretem, hogyha erről a kétszintű önkormányzatiságról úgy hallok, mint ahogy annak idején elmesélték nekünk, hogy hát a Jalta az egy realitás, és abban semmit nem lehet csinálni. A kétszintű önkormányzatiság az is olyan, mint a Jalta. Jó, ez egy olyan dolog, amit egy tolvonással meg kellene szüntetni. Csoda ettől se fog történni, de azért egy csomó minden jobb lesz. Abban nem hiszek, hogy az a baj, hogy az ember, az persze nagyon nagy baj, hogy ilyen sok iskolázatlan ember van, és hogy Magyarországon az iskolák Európában a legszegregáltabbak, és ezért üzembiztosan kiterel el a magyar iskolarendszer minden évben több tízezer funkcionális analfabétát, vagy nem is funkcionális analfabétát. Ez nem egy jó dolog, de én nem hiszem, hogy a cenzusos választói rendszert újból be kellene vezetni. Én azt látom, még a legszegényebb, legnyomorultabb faluba is, ahol mindenki munkanélküli, és nincs jóformán senki, aki 8 osztálynál többet végzett, de olyan sok van, aki annyit se, hogy az adott körülmények között mindig a legbölcsebb döntést hozták. Tehát nem akarom... Saját közösségéről talán ők tudnak a legtöbbet. Igen, ez a demokrácia, ez nem egy olyan nagy marhaság azért, de a budapesti választói rendszer az olyan, hogy nem is tudhatok a dologról, nem is lehet megfogalmazni azt, hogy miről is kellene tudnom, mert az egyik kerületben lakom, a másikban dolgozok, a feleségem a harmadik kerületben dolgozik, az egyik gyerekem a negyedik kerületben jár iskolába, én állandóan költözök, múltkor még ebben a kerületben laktam, aztán abban lakom, hát most miről beszélünk? Hát ugye, azt se lehet megmondani, hogy miről kellene, mit kellene tudni, és miről kellene dönteni. Dicsértük ezt a remek társasházi törvényt, De hát azért ilyen a világon nincs, hogy bérlakás, ilyen, hogy ilyen kevés bérlakás van, arról nem is beszél, hogy ilyen kevés szociális bérlakás van, hogy ezek a kvázi szövetkezet, lakásszövetkezetek vannak, akkor nekem állandóan olyan dologba kell szavaznom, hogy mondjuk a liftet azt nagyjavítani kéne, vagy ki kéne cserélni, hát kérem szépen, én örülök, hogyha egy villanykörtét ki tudok cserélni. Ugye, hát hogy tudok én ebben... Hogy tudhatok ebben dönteni? Tehát egyszerűen nem is tudom, hogy miről kellene, hogy informált legyen. Hogy lehetnék erről informáltabb? Rossz a rendszer, ezt akarom mondani. És itt van egy csomó minden, amit meg lehetne és meg kellene változtatni egy pillanat alatt. Maradt. Voltak egy pár, akik még nem kaptak túl, és szeretnének. Tartsuk be a két percet, én figyelek és csapok. Csóka Judit vagyok. Lehet, hogy én most nem leszek nagyon népszerű ebben a dologban, de úgy érzem, hogy a civilek most még nincsenek igazán a helyzetük magas után. Nagyon gyakran előfordul, sőt ez a tapasztalatom legtöbbször ez van, hogy amikor a település rendezési eszközök készülnek, tehát a településfejlesztési koncepciók, meg a rendezési tervek, hiába van törvényileg biztosítva az, hogy egyeztessenek a lakossággal, meg a civilekkel, egy-egy ilyen falugyűlésre el sem jönnek, vagy egy ilyen kerületi ülésre. Azonban, amikor bármi történik, akkor a zöldek apához láncolják magukat, vagy elkezdenek tiltakozni, holott akkor, amikor aktuálisan lehetőségük lett volna, akkor nem jelennek meg, nem mondanak véleményt, nem vesznek részt benne. És nagyon jó, hogy itt van a Jövő Nemzedék Hozzúzványban, mert szerintem ezeket meg kéne tanítani a gyerekeknek. Meg kéne tanítani, hogy nekik ez joguk, és nekik ez kötelesség. Tehát amikor egy település vagy egy településrész azt mondja, hogy településrendezéssel foglalkozik, most valamit készít, akkor ebben igenis aktívan vegyenek részt, és akkor elejét tudják venni, hogy olyan dolgok történjenek, amik ők a későbbiekben nem szeretnének. Igen, általános iskolába kötelező tantárgyként, tananyagként be kéne vinni, hogy a településünkkel való foglalatosságnak mi a lehetősége állampolgári szinten. Na, tartsuk be akkor az egyfelszólalásunk elvétnek. Szeretnék hazabeszélni a civil szervezetek érdekében. Úgy látom, hogy ott, ahol a magyar jogrend lehetőségeit érdemében kihasználják, ott érdemi előrelépése van lehetőség. Tagja vagyok egy egyesületnek, amelyet Városvédő Egyesületnek hívnak, és amikor megfelelően előkészítettük a dolgokat, meg lehetett keresni egy minisztert, és a miniszter úr véleménye megváltozott. Erre van szükség, hogy a jogrend mellett őrizzük meg a civil kurázsi értékét, és éljünk ezzel. Széchenyi doktor vagyok. Nem tudom, felálljak. Nem, csak nyugodtan. Köszönöm szépen a szót. Megyeri Rita vagyok, a 17. kerületben és az Itthon Rákos Mente Egyesületnek a tagja vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy miért van az, hogy a település rendezés címszó alatt mindig lakóparkok építését és plázák építését látjuk. Sajnos nálunk, önök ismerik a 17. kerületnek a természeti adottságaik. Nálunk található a csodálatos merzsemocsár, ami sajnos haldoklik, és most a közelében egy óriási nagy lakóparkot építenek Aldi bevásárlóközponttal. A Kucorgó téren, aminek történelmi neve és hagyománya van, a Kucorgó teret is beépítik egy óriási IKEA méretű plázával. A környék lakossága tiltakoztunk nemrégen a december 17-i testületi ülésre, átadtunk 1080 aláírást, ott eljöttek a lakók, körülbelül egy olyan 80-100 fős ember volt, 7 órától, este 7-től 12-ig tartott ennek a lakóparknak és a Kucorgó téri beépítésnek a szabályozási tervéről szóló döntés. Sajnos többségben volt a vezető frakció, szóval és megszavazták, és eldöntötték, hogy épülni fog. Na most azt is tudni kell, volt a kerületünkben egy, és most a Corvinus Egyetem professzora Csemez Attila, aki annak idején még a 80-as években készített egy tanulmányt, hogy ott a, nem tudom, önök tudják, hogy egy kicsi, ez a Gellért egy magasságában van ez a Rákoskert, mert Rákoskertről van szó, nem messze van tőlünk az M0-ás, és azzal is nagyon nagy... Elnézést kérek, igen. Lejárt a két perc. elnézést. A lényeg a szemátja. Csak a lényeget szeretném, hogy mit tehetünk azzal, küzdünk, harcolunk, nem szeretnénk se a lakóparkot, se a kucorgó plázát, és szeretnék megőrizni Rákoskertnek a természeti adottságait és a jó levegőt. Köszönöm, ennyit szeretném. Szakarjás Klára vagyok, voltam önkormányzati képviselő, és vagyok civil, voltam budapesti lakos, vagyok vidéki lakos, minél inkább távolodom, ha csak lehet a konfliktusoktól. De azért most itt egy rövid javaslatom lenne. A Városvédő Egyesület és kedves Hárai Mihály, próbálj meg összeállítani egy olyan törvénymódosítási javaslatot, amely, hogyha elkerül a választók kezébe, akkor ezen az alapon meg tudják ítélni, hogy vajon kik lesznek azok a képviselők, akik ebben érdemben lépni tudnának esetleg. Ez naívnak tűnik, mert annak idején én emlékszem rá, a 90-es években még voltak olyan összejövetelek, ahol a leendő képviselők a saját megválasztásuk érdekében bizonyos ígéreteket tettek. Ma már azt hiszem ígéreteket se nagyon tesznek, mert nincs is nagyon mód találkozni velük, és legtöbb ember nem is tudja, hogy ki a kerületi képviselője. De ennek ellenére jó lenne, hogyha az emberek tudnák, hogy egyáltalában milyen törvényeket kellene módosítani, és melyek azok a jogi előrelépések, amelyek mellé odaállhatnának. Köszönöm, ennyit szeretném. Lassan vége a műsoridőnek, úgyhogy... Tessék. Én csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy igen nehéz a dolgunk, tehát mi is egy civil egyesület vagyunk, próbálunk tenni dolgokat, de iszonyú nagy a nyomás, nagyon-nagyon nehezen tudjuk megszólítani az embereket, irtózatos energia, amit elmondunk, az teljesen máshogy jelenik meg az újságokban. Tehát nem tudom, hogy lehetne a választóknak éppen propagálni ezeket a dolgokat, és hogy lehetne az, hogy megjelenjen egy értelmes ötlet, és az el is jusson az emberekhez. Nagyon nehéz. És nagyon sokszor látjuk azt, hogy igazából felülről történik a vezérlés, és ezt az egész folyamatot talán a pénz irányítja. Nagy mondatot mondhatni? Nagyon köszönöm, elnézést. Azt hiszem, hogy azért az közös érdekünk, hogy ha van lehetőség arra, hogy a lakossági jogállás megerősítsék, a lakossági vélemények most nagyon gyenge, vagy szinte nincs is jogállás. Mert annyit megmondhatjuk, hogy mit szeretnénk, és akkor köszönjük szépen utána csak népszavazást. Tehát én Fülöp Sándor említette az Orkuszi Egyezményt, ez nem csak környezetvédők használhatnák, hanem minden egyes civil szervezet, ugye közérdekű adatokhoz való hozzáférés, és a helyi szubszidiaritásról van szó gyakorlatilag. Tehát a lakossági véleménynek legyen erősebb a jogállása, valami ilyesmit kellene elérni. Talán akkor egy pár szót mondanék. Hova küldjük a buldózereket? Ez nagyon fontos kérdés. Megadjuk a szívet. Megköszönöm a jelenlévőknek a aktív közreműködését, és nem utolsó sorban, elsősorban a meghívott vendégeinknek a közreműködését. Jöjjenek máskor is, ahogy szokták mondani bizonyos tévéműsorokban. Reményénk és terveink szerint folytatjuk ezt a sorozatot. Még ez alakul, hogy milyen gyakorisággal. Egyőre úgy néz ki, hogy 2 hónap múlva ugye lenne nagyjából a következő, ez még időpont nincs, de meghívó megy. És amennyiben úgy gondoljátok, hogy ez nem volt érdektelen ez az összevetel, akkor én mindenki szeretettel várnék. Én most a végén a kérdéseknél, a hozzászólásoknál egy olyan téma lett földobva, amire most már idő nincs, hogy megbeszéljük. A városrendezés, mint olyan, a tervek, és ezzel kapcsolatban az értékvédelem, ami nagyon hangsúlyos, nagyon lényeges kérdés, különösen itt a Városvédő Egyesületnél kikerülhetetlen téma. Úgy gondolom, hogy ez egy jó folytatás lenne. Gyakorlatilag ott folytatnák, a legizgalmasabb résznél hagytuk abba most a sorozatot, és most itt fogjuk folytatni ennél a résznél a következő alkalommal. És és bízom benne, hogy minél többen a jelenlévők között itt lesznek, és még azon kívül, akiket ez a téma érint, és valamilyen módon ezt, ami most elhangzott, tömörített formában így közé fogjuk tenni, ételnek a hólámhoz szanetányom, majd meglátjuk, hogy milyen módon ez még nem alakult ki, hangfelvétel elkészült, majd valami kezdünk vele. Akkor én csak annyit tennék hozzá, hogy mint a házigazda itt tulajdonképpen, befogadó szervezet, hogy ha arra biztatod a rádióhallgatókat, meg másokat, hogy hozzanak magukkal még egy embert, akkor javaslom, hogy egy sámlit is hozzanak magukkal, mert a helyünk ennyi. Én még röviden két dolgot, háromat szeretnék. Egyrészt mindenkinek nagyon szépen köszönöm ezt a mai estét. Azt gondolom, hogy mindannyian csak gyarapodtunk mindenféle gondolattal, ötlettel és tennivalóval. A másik az, hogy aki nem írta még be ide az elérhetőségét, ami annak alapjául szól, hogy a következő alkalommal is kiküldjük a meghívót, azt tegye meg, jó? Most megint körbe adom. Akkor legyen szíves, hogy többet szólaljak itt, és aki nem írta ide a vagy telefonszám, vagy e-mail cím és a nevét, az akkor nincs e-mail, aki ne ide rá, azt kérem szépen, hogy írja. És még egyet szeretnék mondani, Ricsőr Pólincsaknak, szerkesztők, hogy a civil rádió adásának a pontos helyét, tehát a linket azt föl tudjuk tenni a Városvédelmi Egyesület honlapjára. Tehát akkor a honlapon hamar, amint eldől, hogy mikor megy adásra a műsor, ott lesz a link, és ott meg lehet hallgatni. Egy pillanat, türelmet kérem, akkor elmondom, hogy a nagyvárosi dilemmákat hogy hallgatják. Ha rádión hallgatják, akkor a 98 MHz-en minden második szerdán 10-től délig van az adás, jövő héten lesz adás. Ezt ismétlik este 10 óra után, és ismétlik szombaton is még egyszer, azt hiszem szintén 10 órakor, lehet a vasárnap még egyszer 10 órakor, plusz van egy honlap, nagyvarosi.civilradio.hu, és ott az adások, visszamenőleg az összes adás meghallgatható, és néha nagyon értékesen anyagokat is fölrakunk, amiket érdemes tanulmányozni. Hát ezzel tudom, hogy most hozzájárulni. Köszönöm.